pięciu nas jest, dumni, rycerze dumni, w każdego z nich wierzę. Wszyscy na równi, zjednoczeni przymierze, jak pak na konwenta. I zapamiętaj, historia przeklęta, nie wszystko szło jak po maśle, ale wierzę w to, że nas w lat nie zgaśnie. W kodle zielona roślina to więcej szczęścia niż czterolistna koniczyna. Ziółek gęsta, słonina i tekstyw to dla mnie jak rodzina. Pięciu dumnych kolektyw jak pięć palców dłoni, nikt nie znaczy dla mnie tyle co oni. Każdy ma jakieś fobie, każdy czego się boi. Szacunek skąd zjeść, abyś prawdziwym przystoi. Pięciu dumnych rycerzy ja zbroi i patrzę na łzy typu popalanej folii. Jak kino, ja czysty jak za tamten koleś popłynął i prysło. Piekielny cukier podzielił towarzystwo. Jest wiele rzeczy, które niszczą przyjaźnie. Jeden pnie się w górę, drugi ma mu to za złe. Zazdrość budzi od razu. Pięciu dumnych rycerzy wciąż razem. Siedem wspólnych łez i dwie strony marzeń miasta. Zbuntowaną Warszawę i sen o niej. Detektyw kręg, której bronię. Orzeł biały w koronie, barwy biało-czerwone. I do przodu wolniej, potem córki. By nikomu nie płacić dziurki do dupy. Siedem łez słychać tylko przy dupy. I będziemy walczyć o swoich pięciu dumnych rycerzy i zbroje. Siedem, dwie strony miasta, łez na stroje. Ostrze brown i życie stało się droższe o 50 leta. Jedni przeją folię, my palimy święta. Rzeczywistość dwóch różnych miasta stron jest taka sama. Wszędzie trzeba trzymać pas. Pięciu dumnych rycerzy nie zagadzą. Tutaj szacunek i to nie farmazą. Do każdej grypy podchodzę z odrazą, bo tylko świnki z klasą są dla nas. I zawsze razem omijamy kłopoty. Pijemy za upadki, pijemy za wzloty. I wiem dobrze o tym, że zawsze dumni, chociaż czasem niskie loty. Teraz kilka słów dla tych, co obrażali pod pięknymi maskami, obnażonek wychowali. Spojrzenie jak ze sali, skurwysyny. U mnie szukasz winy? Szukasz? To złych drzwi puka, pamiętasz Łukasz? Czasem ciężko było stać, wielu chciało brać. Na to tyle pracowałem, no praca słońciałem, jak ktoś do niego mierzy. Niebiescy frajerzy, a ty możesz nie przeżyć do zachodu słońca. W żyłach krew gorąca i odwady nie trudno, bo rzeczywistość myląca. Gówno może cię pieprzyć na drabinie tło. Każdy chce być najlepszy, trudniejszy, każdy krąg jest stopnie. Czego dobniesz? Chłopak, myślisz pochopnie. Nieroztropnie wykonujesz ruchy, jak głuchy nie odróżnisz szansę od podpuchy, trochę skruchy. Co to miałeś za brata? Pamiętasz teraz jak dziwka przed każdym chujem klęka. Czy to u Drake'a i dlatego dajesz ciała? Siedem łez spłynęło i się czara przelała. Rzeka kłamstw wezbrała i porwała cię z nosem. Każde z pięciu rycerzy ci wymierzy ciosy. Podpaliłeś mosty, a my od ciebie odmieni. Jak rycerzy kamienni, kamienni, no.